الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مجاهد أكوكا برادرلار، وبيونجي أتدين درسمز شهيد شيخ أنور أولاكي رحمه الله ده. الله سبحانه وتعالى مؤمن بندلارجا بيرجان 25 وعدسة حق ديجي معويزة سيجا أساسا درسمز تهير لنجان. Xo'p, bu kishi ana shu Alloh subhanahu va taoloning mo'min bandalariga bergan 25 va'dasini zikr qiladi. Bu va'dalar Alloh taolo mana mo'min bandalariga bir qancha va'dalar bergan, lekin bu va'dalar hammasi degani emas, lekin bu kishi 25 tasini zikr qilib o'tadi. Xo'p, shu kishining demak mo'izasiga asosan darsimizni tayyorlaymiz. Xo'p, demak Alloh subhanahu va taoloning birinchi va'dasi, ya'ni mo'min bandalariga. Kelinglar, mo'minlarni avval qisqacha ta'rifini tanishib olaylik, ta'rif berib olaylik. Ya'ni shariat islohga ko'ra Alloh taolo demak mu'minlarga 25 va'da beryapti. Mu'minlar kim? Mu'minlar iymon keltirganlar. Iymon nima edi? Bilinglarki, iymon iqrorun billisan, til bilan iqror etishlik. Va tasdiqun bil qalb, ya'ni tiliz bilan Allohni yagona iloh ekanligini, barhaq ma'bud ekanligini iqror etasiz. Va Alloh subhanahu va taolo, ya'ni boshqa iymonda nimalari bor? Ya'ni kitoblarga bo'lsin, farishtalarga bo'lsin, oxirat kuniga bo'lsin, hisob kitob bo'lsin va yana nima? Qadarda yaxshi yomon Alloh taolodan ekanligiga iymon keltirishlik. Mana shu narsalarga biz nima qilamiz? Biz tilimiz bilan iqror etamiz, qalbimiz bilan tasdiq etamiz. Va hamda amal qilamiz. Islomda rukunlariga, Alloh taolaning buyruqlariga amal qilamiz. Va bilinglarki, ahli sunna va jamoat e'tiqodiga ko'ra iymon yazdadu bitto'a, itoat bilan solih amal qilishi bilan ziyoda bo'ladi va yanqus bil isyon, gunoh bilan noqis bo'ladi. Lekin ba'zi bir adashgan toifalar o'tgan tarixda ba'zi murjiya insonlar nima qiladilar? Bu murjiyalar sifatlardanki amalda iymon ajratishlik. Ya'ni iymonga amal zarar qilmaydi deyishlik, ya'ni iymon bir xil turaveradi, amal ya'ni solih amal uni ko'paytirib olmaydi, gunoh qilishi uni kamaytirib olmaydi, e'tiqod qilishi bu murjiya e'tiqodi bo'ladi. Demak, iymon amallarga ko'ra ziyoda kam bo'ladi. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo mana shu iymon sohiblariga iymon keltirib va iymonini isboti sifatida solih amal qilgan bandalariga beradigan birinchi va'dasi bu birodarlar, ogoh bo'linglarki, jannat bo'ladi. U iymon keltirganlariki Alloh subhanahu va taologa hech bir narsani sharik qilmaydi. Alloh taologagina ibodat qiladi. Alloh taolodan boshqa hamma tog'utlarga kofir bo'ladi. Allohdan boshqaga sig'inmaydi. Allohgagina ibodat qiladi. Allohgagina sig'inadi. Allohgagina iltijo qiladi. Allohdangina panoh so'raydi. Allohgagina tavakkul qiladi. Allohdangina yordam so'raydi. Allohgagina bor dardini Alloh taologa aytadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa shariksiz bog'lanadi. Kichkina va katta shirkdan o'zini pok tutadi. Va Alloh taolodan boshqa tog'utlarga kofir bo'ladi. Faman yakfur bit tog'ut va yu'min billah faqad islamsaka bil urvatil usqa. Kimki tog'utlarga kofir bo'lsa va Allohga iymon keltirsa, u uzilmas, ya'ni mustahkam arqon ushlabdi, deyapti. Ya'ni e'tibor beringki, avval tog'utga kofir bo'lishni muqaddam qilyapti. Avval nafi. La ilaha, ya'ni hech qanaqa iloh yo'q. Illalloh, Alloh, magar ham Alloh taolo haqlik, barhaq ma'bud bordir. Ya'ni avval nafi. Ya'ni Alloh taolaga iymon keltirgan deganda ichiga mana shu narsalar kirib ketadi. Ya'ni tog'utga kofir bo'lmay turib, biz birodarlar iymon keltirgan hisoblanmaymiz. Alloh taolo mana bu 25 va'da beradi, 25 ta va'dasini hozir aytib o'tamiz. Bu mana shu sifat egalariga, ya'ni tog'utga kofir bo'ladi, Alloh iymon keltiradi. Vallazina amanu ichiga mana shu narsa kiradi. Demak, tog'utga kofir bo'lish kerak. A tog'utni bilmagan odam unga qanday kofir bo'ladi? Xo'p, tog'ut nima edi u? Kullu ma yu'badu min dunillah. Allohdan boshqa ibodat qilingan barcha, jonli jonsiz hamma narsa, tirik bo'lsin, o'lik bo'lsin, farqi yo'q, hammasi nima bo'ladi? U tog'ut hisoblanadi. Allohdan o'zgaga ibodat qilingan barcha narsa. Mana shu narsalarga siz kofir bo'lasiz. Ularni inkor etasiz, rad etasiz va Alloh taolaga iymon keltirasiz. Va so'ngra solih amallar qilasiz. Demak, mana shunday sifat egalariga Alloh subhanahu va taolo bir qancha va'da berdi. Mana shu va'dadan birinchisi bu jannat bo'ladi, birodarlar. Mana bu haqida, jannat va'dasi haqida Alloh taolo Niso surasining 122-chi oyatida aytadiki: "Vallazina amanu va amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada va'adallohu haqqo va man asdaqu minalloh qila." Iymon keltirgan va solih amallar qilgan bandalarimizni ulardan biz ostilardan anhorlar oqib turgan jannatlarga kiritamiz. Xolidina fiha bada, ular ana shu jannatda mangu qolajakdirlar. va'dallohi haqqo, mana bu va'da haq va'dadir deyapti Alloh taolo. Bu Alloh tarafidan bo'lgan haq va'da, mana bu jannat va'dasi haq va'dadir. Wa man asdaqu minalloh qila. Ta'kid bu, Allohdan ko'ra so'zda kim sodiqroq deyapti. Albatta, Robbimizdan ko'ra sodiqroq hech kim yo'qdir. Eng sodiq, o'zini ahdiga vafo qiluvchi Robbimizdir. Wa man affa bi'ahdi minalloh. Allohdan ko'ra ahdiga vafodor kim bor deydi Alloh taolo. Mana demak Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan va solih amal qilganlarga jannat va'dasini beryapti. Bu umumiy iymon keltirgan mu'minlarga va'dasi. Endi xossatan mujohidlarga, xossatan muhojir mujohidlarga ham va'dalar bor birodarlar. Alloh subhanahu va taoloni mujohidlarga Alloh taolo bergan darajatlari bor. Alloh taolo tayinlab qo'ygan mana hadis sharifda kelgandek 100 ta darajasi bor. Mujohidga 100 darajani tayinlagan. Ya'ni mujohidlarning amaliga ko'ra, uni qilayotgan xizmatiga ko'ra, mana bu o'rinda islom g'urbatda bo'lib turgan vaqtida u ana shu sovuqda bo'lsin, issiqda bo'lsin, o'zini ahli oilasidan yiroqda bo'lsin, sovuq kunlarda, issiq kunlarda mana janglarga boryapti birodarlar. Mana bu birodarlar qilayotgan zahmatiga ko'ra, qilayotgan xizmatlariga ko'ra Alloh subhanahu va taolo jannatda darajasini ko'taradi. Mana bu jannat bergan Alloh taolo va'da berayotgan jannat ham birodarlar hammaga bir xil bo'lmaydi. Bir xil makon emas u. U kishining amaliga ko'ra nima bo'lar ekan? Biridan biriga farq qilar ekan. Demak, mana shu jannatni Alloh taolo xossata mujohidlarga ham Alloh taolo va'da qildiki, bay orqali. Alloh taolo aytki, "Innalloha ashtaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna." Albatta Alloh mu'minlardan jonlarini, mollarini evaziga jannatni barter qildi-da. Nima qildi? Joni bilan molini evaziga jannatni Alloh taolo berishib bilan sotib oldi. Sizga Alloh taolo jannatni beryapti, sizdan uni evaziga nima? Joningiz bilan molingiz sotib olyapti. Biz demak jonimizni, molimizni Allohga sotamiz, sotdik, Alloh taolo bizga jannatni va'da qilyapti. Tushunali, bu xos mujohidlarga bu berilayotgan va'da bu narsa. Ya'ni Alloh taolaning yo'lida jihod qilayotgan bandalarga beradigan va'dasidir. Bu birodarlar Alloh taolo berayotgan bu jannatiki Alloh subhanahu va taolo mana bu jannatda tamomiy rohatlarni qilib qo'ygan. Ya'ni insonni Alloh taolo biror bir qalbiga g'ashlik qiladigan, qalbini siqadigan biror bir dardni qilmadi Alloh taolo. Hamma baxt va saodat mana shu jannatda. Hamma solih bandalar mana shu jannatda bo'ladi. Payg'ambarlar mana shu jannatda bo'ladi. Mana shu jannatda Alloh taolo va'dasini beryapti. Va u jannatiki, u jannat biror bir g'am bo'lmaydi. U jannatiki payg'ambarlar sollallohu alayhi vasallam aytganidek, mana bu dunyoda eng qiynlangan inson, eng hayoti bir tamomiy bir qiyinchilikda o'tgan inson qiyomatga olib kelinadi deyapti. Jannatga bir marta solinadi deyapti. Hali u abadiy yashamadi u. Bir marta solindi, olindi. Unga savol beriladi, "Sen hayotda biror marta qiyinchilik ko'rdingmi?" desa, "Ko'rmadim" der ekan. Bu hayoti davomida kofirlardan ko'rgan zulm, hayoti davomida turmalarda o'tirgan birodarlar bor. Hayoti davomida mana shunday hijrat jihod maydonida sarson vatan gado bo'lib yurgan birodar qancha musulmonlar bor. Ya'ni mana shu insonlarni Alloh taolo bitta jannatga solganda, "Sen hayotda biror marta qiyinchilik ko'rdingmi?" yo'q der ekan. Inshaalloh unutiladi bu birodarlar. 10 yil, 15 yil turmada o'tirgan birodarlar bor. Hayoti buzilib, sovuq xonalarda qiynalib o'tganlar bor. Jannatga bitta solinganda unutadi birodarlar. U kun mana bu birodarlarga 15-20 yildan beri sangarma-sangar jihodma-jihod yurib, ana shu kofirlarni, hatto kimtirlarning ichigacha janglar kirib, shiddatli janglarni ko'rgan, bombardlar tagida yurgan mujohidlar ham qiyomatda bitta jannatga solinganda nima qilar ekan? Mana bu mashaqqatlarni unutib boradi. Bir soniyada unutadi. Hamma mashaqqatlar undan chiqib ketadi jannat kirishlik bilan. To'g'ri, mashaqqat. Bo'lma mana hamma bu islom diniga kirgandan keyin hamma o'zini iymoniga yarashin to'g'on kelar ekan. Hammaga oson emas. Hobiyati mujohid bo'lsin, tashqaridagi uzrli muhojirlar bo'lsin, jihod maydoniga kelmayotgan, xoq turmadagi birodarlar bo'lsin, hammaning o'ziga yarasha dardi bor. Robbim Alloh degan insonga albatta imtihon kelyapti. Mana bu insonlarda har biriga nima bo'lar ekan, ana shu jannatga kirganda unutib olar ekan. Hamma dardini unutadi. Hali bu dunyoda o'kinib ketgan qalblari unda rohatlanadi. Ana shu jannatga kirganda. Va buni muqobilida mana bu dunyoda kofirlar ko'rinishdan mazza qilib yashayotgandir. Fosiqlar mazza qilib yashayotgandir. Munofiqlar mazza qilib yashayotgandir. Ular ham olib kelinadi. Mana bu dunyoda eng rohatlangan inson olib kelinadi deyapti. Uni ham dozaqqa bir marta solinadi deyapti. Hali abadiy jahannam tortib ko'rmadi azobini. Bir marta chiqdi. Sen hech bu dunyoda rohat ko'rdingmi desa yo'q der ekan. Bo'lmasam hayotini rohat o'tgan. Biror marta mazza qildingmi bu dunyoda desa yo'q der ekan. Qarang. Shuncha hayoti davomida mazza qilgan hayotlarni unutib olar ekan. Bir soniyaning ichida. Demak, mana shunday jannatni birodarlar siz bilan bizga Alloh taolo va'dasini beryapti. Iymon keltirib solih amal qilganlarga, xossatan bo'lmasa siz bilan bizga mana jihod maydonlarini Alloh nasib qildi. U jannatiki, U jannatni mana hamma orzu havas qiladi. U jannatiki Muhammad alayhisalom boradi unda. U jannatiki unda ostilardan anhorlar oqadi, asallar oqadi, sutlar oqadi. U jannatiki hech bir qiyinchilik bo'lmagan. Alloh subhanahu va taolo u jannatdagi bandalarni chaqirib turib, sizlarga bugundan keyin sizlar kasal bo'lmaysizlar, doim sog'lom bo'lasizlar. Sizlar g'amgin bo'lmaysizlar, doim xursand bo'lasizlar. Sizlarga hech qachon g'azabim bo'lmaydi deyiladigan jannat u jannat. Alloh taolaning mehmonxonasi. Mana shu jannat va'da beryapti birodarlar. Mana shu jannatga birodarlar bilingki endi olib boradigan bir qancha solih amallar bor. Ya'ni ba'zi amallar bo'ladi, u jannatda darajasi ham oshiradi va unga yetishligingiz ham tezlatadi. Hasan al-Basri aytadiki, ogoh bo'linglar, mana shu jannat, Alloh va'da berayotgan jannatga eng tez olib boradigan yo'l bu jihod dedi. Boshqa amallar ham olib boradi, lekin jihod eng tez olib boradi dedi. Endi bu yerda bir yangi hijrat qilib kelgan vaqtimizda bir eski ota-xolalardan biri aytgan ediki, "Bolalarim, sizlar jannatni oldiga kelib qoldinglar" degan edi. Ya'ni shunday jannatni eshigining tagida turibsizlar degan edi. Bitta shahid bo'ldingiz, shunda kirib ketasiz inshaalloh. Shahidki qabr hayoti ham yo'q hatto. Ya'ni shunaqa yaqin yerga kelib qoldik birodarlar. Ya'ni jannat demak, jannatga demak jihod eng tez olib boradigan yo'l ekan. Bu demak Alloh subhanahu va taoloning birinchi va'dasi. Jannatda agar ta'riflaydigan bo'lsak, jannat haqida ko'p oyat hadislar nihoyatda ko'p. Biz demak mana shu hozir aytib o'tgan ozgina sharhimiz kifoya deb o'ylaymiz. Zotan jannat haqida agar dars o'tsak, o'zi silsilaviy ancha dars o'tishimizga to'g'ri keladi birodarlar. Shuning uchun keyingi nimaga va'daga o'tib ketaveramiz. Keyingi va'da bu nur bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning keyingi mu'minlarga beradigan ikkinchi va'dasida Anvar avlaki nurni zikr qiladi. Alloh taolo nuriga biz birodarlar ehtiyojimiz katta. Mana bu dunyoda ham, oxiratda ham. Mana bu dunyoda ham agar Alloh subhanahu va taolo siz bilan biz zulmatlardan nurga olib chiqmasa, tamoman qorong'ulikda qolib ketamiz. Mana bu dunyoda ham Alloh taolo mu'minlarga nur beradi. Va oxiratda ham birodarlar nihoyatda muhtojimizki, oxirat zulmatida sirotdan o'tish kerak bo'lgan vaqtda shunday qorong'ulik bo'ladi deyapti. Nihoyatda zulmat bo'ladi, inson undan qadam bosolmaydi, yura olmaydi. Mana shunday dahshat qiyomat kunida zulmat bo'lib turgan vaqtda mu'minlarga Alloh taolo nur va'dasini berdi. Bu haqida Hadid surasida shunday Alloh taolo bayon qiladi. Hadid surasining 12-oyati. Alloh taolo aytadi: "Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika huwa al-fawzul 'azim." Mana bu kunda qiyomat kunida siz mu'min va mu'minalarni nurlari oldi taraflarida, oldi taraflarini va o'ng taraflarini yoritib ketayotganini ko'rasiz dedi. Mana bu kunda Alloh taolo mu'min mu'minalarga, iymonlariga yarasha Alloh taolo nur beradi. Ularni amallariga ko'ra Alloh taolo nur beradiki, ular nima bo'ladi? Nurlari oldilarini, yonbosh taraf, o'ng taraflarini yoritib ketadi. Va u kunda ularga aytiladiki, "Bushrokumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar." Bugungi kunda sizlarga beriladigan xushxabar ostilardan anhorlar oqib turadigan jannatdir. U jannatni kunda sizlar menga qolajaksizlar. Mana shu jannat xushxabari sizlarga bo'ladi deb aytiladi. Zalika huval favzul azim. Mana shu narsa, mana shu jannat xushxabari berilishiga, mana bu nurni berilishiga buyuk yutuqdir deyapti Alloh taolo. Buyuk g'alabadir mana bu. Mana bu kunda Alloh taolo nur berishiga. Butun tamoman zulmat bo'lib turgan vaqtda. Va buni muqobilida mana bu kunda mu'minlarga Alloh taolo nur beradi. Mana bu kunda endi munofiqlarni ham ularga nurdan mahrum bo'linishligi haqida Alloh taolo keyingi oyatda bayon qilyapti. Nimaga kofirlarni bayon qilmayapti? Chunki kofirlar u zulmat qolishligi aniq, u o'zlarining ham zulmatda qolishligi ularga ma'lum bo'ladi. Lekin mana bu yerda munofiqlar zikr qilinyaptiki, ular mu'minlar orasida bo'ladi. Ular o'zini mu'min qilib zohirda ko'rsatgan va ular o'zlariga qiyomatda ham bizga nur bo'ladi, biz namoz o'qiganmiz, roza tutganmiz, musulmon bo'lib yashaganmiz deb o'ylab turgan vaqtida ana shuncha ularning holati bayon qilinyapti. Mana Alloh taolo aytayaptiki, "Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat." U kunda munofiq va munofiq ayollar erkak va ayoli lillazina amanu iymon keltirganlarga aytadilarki unzuruna bizni kutib turinglar. Ya'ni mu'minlarga nur berildi, kofirlar qolib ketdi, munofiqlar ham qolyapti. Mu'minlar ketyapti nur bilan. Shunda munofiqlar aytayaptiki unzuruna bizni kutib turinglar fa naqtabis min nurikum sizlarni nuringizdan biz ham olaylik deyapti. Bir tasavvur ko'ring, mana tog'larda yurasizlar, mujohidlar ko'proq tog'larda yuramiz, fanarsiz yursana qiyin. Qattiq zulmat bo'lsa, oy chiqmagan kunda qanaq yurish qiyin-a? Qo'rqinchli, qiyin. Ha, mana shu kun, qani qiyomatda dahshatli kunida nurga shunchalar muhtoj. Bular so'rayaptiki, "Nuringizdan beringlar, ozgina olaylik nuringizdan" deganda, ularga aytiladiki, "Qiylari ji'u varoakum, orqangizga qaytinglar." ortinglardan faltamisu nuro nurdan ashida sizlar. Fadriba bainahum bisurillahu babun batinuhu fihi arrahma va zohiruhu min qibalihi alazab. Shunda ana shu mu'minlar bilan munofiq va munofiqlarni o'rtasida eshigi bor bo'lgan devor uriladi deyapti. Va u devorki uni ichki tarafi ichida rahmat bo'ladi, ya'ni jannat bo'ladi devor ichida. Endi devorni tashida esa oldi tarafida azob bo'ladi. Munofiqlar ana shu kofirlar bilan qolib ketadi. Shunda u munofiqlar nido qilar ekan. U mu'minlarga qarab ular xitob qiladiki, yunadunahum alam nakum ma'akum, ular nido qiladiki mu'minlarga, biz sizlar bilan birga emasmidik? Qarang, mana bu oyatda demak ular mu'minlar bilan birgaligi ma'lum bo'lyapti. Biz sizlar bilan birga emasmidik deydi. Ya'ni buni sharhida aytilyaptiki, buni tafsirida aytilyapti. Sizlar bilan birga biz namoz o'qimaganmidik? Sizlar bilan bizlar bitta masjidlarda bo'lmasmidik? Sizlar bilan biz ro'zalar tutmasmidik? Sizlar bilan birga edik. Ya'ni ko'rinishimiz islomda edi, biz ham musulmon edik. Biz ham la ilaha illalloh derdik. Biz ham shunaqa islomiy nimada zohirimiz islomda bo'lganki, biz ham islomda yashaganmiz ko'dar ekanda. Hattoki biz sizlar bilan jangga chiqqanmiz ko'dar ekan. Hatto jihodga ham chiqishi mumkin ekan munofiqlar. Shunda ular aytadilarki, mu'minlar mana isbot etyapti. Qolu, yo'q demayapti ular mu'minlar ham. Qolu bala, ha, to'g'ri deyapti. Biz bilan namoz o'qigansizlar, ibodatlar qilgansizlar deyapti. Walakinnakum fatantum anfusakum. Lekin sizlar o'zingizlarni fitna qildinglar deyapti. O'zingizlarni o'zingizlar fitnaga soldinglar. Ya'ni mana bu kishi, ya'ni mana bu dunyo bilan mag'rurlanish, mana bu dunyo bilan aldanish va bu mag'rur orzu havaslar bilan aldanish va o'zini o'zi fitnaga solishda yana mana bu yerda yana bir tafsir shu ekanki, o'zini o'zingizlarni jihodga chiqmaslik bilan fitna qildinglar degan tafsir ham bor ekan. Ya'ni sizlar o'zingizlarni o'zingizlar jihodni tark etish bilan fitna qildinglar. Ya'ni bu o'zini o'zi fitna qilishlikka, jihodga chiqmaslik ham fitnaga kirishlikka dalil nima desa, mana Tavba surasi Alloh taolo bayon qildiki, munofiqlardan bittasi zohir musulmon edi dunyo. Ushlar bir kishi keldi dedi, "Yo Rasululloh" dedi, "Tabuk jangi, jihod farzayim bo'lgan kun. Hatto Muhammad alayhisalom chiqyapti. Hattoki hamma sahobalar chiqayotgan kun. Shu mana shu jihod farzayim bo'lgan chiqib ketgan vaqtda, o'sha vaqtda kimni-kim ijoza so'rashdi nifodan dedi Alloh taolo. Ijoza so'rashdi, izn so'rashdi nifodan dedi. Va ana shunda ular kelib Muhammad alayhisalomdan hattoki izn so'raganlarni bu munofiqlik sifati dedi Alloh taolo. Va ana shunda nima qildi? Bir kishi keldi, "Yo Rasululloh" dedi, "Bahona istashyapti. Men dedi, nihoyatda ayollarga maftun bo'ladigan shunaqa bir kishiman, fitnalanib qolaman. Ayollarga uch erkakman dedi. Rumni qizlari chiroyli bo'ladi ayollari. U yerga borsam bironta qizni yaxshi ko'rib qolib dedi, fitnalanib qolishi mumkin. Shunga menga izn bering jihoddan qolay dedi. Shunda oyat nozil bo'ldi. Sizga insonlardan ba'zilar borki, yaqulu izanli, menga izn bering yo Rasululloh deydiganlar bor deyapti. Men la taftinni, meni fitnaga qo'ymang deydiganlar bor deyapti. Ogoh bo'ling, ular jihodga chiqmasligi bilan o'zi fitnaga tushib olgan deyapti Alloh taolo. Ularga yana qanaqa fitna bilan fitnalanishi mumkin ular deyapti. Ular o'zi jihod farzi ayin bo'lganda jihodga chiqmasligi bilan o'zi fitnaga tushib olgan. Endi yana nima unga qanaqa fitna keladi unga? Demak, mana bu oyatga ko'ra Alloh taolo demak jihodga chiqmaslikni fitnaga tushdi deb aytdi. Jihod farzi ayin bo'lganda. Mana bu oyatni shunday sharhlaydigan bo'lsak, demak munofiqlarga bu yerda mu'minlar bir qancha xitoblar qiladi. Ularga nur berilmasligi sababini. Birinchi nur berilmasligi sababi sizlarga deyapti. Walakinnakum fatantu anfusakum. Demak, o'zingizlarni fitna qildinglar. O'zingizlarni o'zingizlar aldadinglar. Ya'ni bir ma'nosida demak, bugungi kunimizga tushadigan holatki, jihod farzay bo'lganda sizlar chiqmadinglar, o'zingizlarni o'zingizlar shuni har xil bahonalar bilan o'zingizlarni fitna qildinglar. Va keyingi sifatlar va tarabbastum. Ya'ni buni shunday sharh qilishgan ekanki, bil haqqi va ahlihi. Ya'ni sizlar tarabbastum degani vaqt poylab kutib turdinglar. Buni ma'no shunaqaki, Alloh taolo munofiqlar ta'rifi aytadi, sizlar o'rtada turardinglar deyapti. Ya'ni har qachonki mu'minlarga g'alaba fathu nusrat kelsa, alamnakum ma'akum, sizlar bilan birga emasmidik deyshardi dedi. Sizlar bilan g'animatlar taqsim qilinayotganda, biz ham sizlarni yaxshi ko'rardik, sevardik, biz ham mujohidlar sevardik, sizlar bilan birga edik, biz ham qalbimizda sevardik deb sizlar tarafga o'tib oladi bu vaqtda deyapti. Har qachonki ularga deyapti, mu'minlarga, mujohidlarga, ularga musibat kelsa, Uhud kuniga o'xshab, ularga bir shunaqa shahidlar berganda, ularga ketma-ket orqa-orqa musibatlar kelganda, ular aytadilarki, biz ehtiyotkorlik chorasini olganmiz. Deydi deyapti oyatda qarang. Biz o'zimizni ehtiyot qilib olganmiz. Unga kim aytibdi chiqsin deb. Ular o'zini mag'rur ketib qoldi deyapti. Mana bu oyatlarni keltiryapman men sizlarga. Ular boshqa oyatlarda ham boshqa suralarda mana shunday ta'rif etadi Alloh taolo. Ya'ni ular aytadilar-ki, biz ular kim aytdi ularga jang qilsin deb, ularni o'zi aldab qo'ydi o'zini, soni oz bo'lsa ham, ular mag'rurlanib ketishdi o'zlaridan ketib qoldi musulmonlar. O'zi jang qilmasa bo'lardi ular deb dedi, ular shunaqa nima qilishadi deyapti. Ma'lumot qilishadi. Biz ehtiyotkorlikda olodik. Mana biz bilan o'tirganda jangga chiqmasdan yashashgan bo'lardi deb aytardi deyapti. Qarang. Va tarabbasunni ma'nosi shu deyapti ba'zi mufassirlar. Ya'ni sizlar vaqt boylab turdinglar. Kimga keladi? G'alaba. Mu'minlar kelsa, mu'minlarga to'ldinglar. Kofirlarga kelsa, ular tarafga yotib oldinglar. O'rtada turdinglar. Hozirgi holatim shu emasmi? Ko'p insonlarga mana shu mujohidlar holatini tomosha qilmaganmi-kana? Vatanda o'tirganlarga ham, internet mujohidlariga ham, vatanda o'tirib faqat disk ko'rib o'tiradiganlarga ham aytamiz-da, birodarlar, shunga tushib qolmanglar shu sifatga. Qachongacha vaqt bo'lib, kes mujohidlarga sizni qo'shib ketamiz deb. Unday bo'lmaydi. Siz ham mujohid bo'ling. Siz vaqt boylab o'tirmaysiz. Siz ummat hozir musibatda turgan vaqtda siz vaqt boylab turmay, qaysi taraf kelsa o'shinga bo'lib olaman deb. Bu munofiqlik sifati. Mani zohiringizni biz ishonamiz. Alloh taolo Barot surasida aytadi, Tavba surasida. Ey Muhammad alayhisalom, ya'ni u kishi Tabukdan qaytganda qasam ichgan shu munofiqlar. Biz bunday bo'lganda, anday bo'lganda endi mehil bahona. Deganda payg'ambar alayhisalom mayli deb kechirgan edi ular zohiran. Sahobalar ham hattoki rozi bo'lgan edi. Oyatda aytayapti. Ular sizdan ular deydi qasam ichiladi. Yahlifuna billah. Allohning nomiga qasam ichib, uzrlarni aytadilar. Hattoki sizlar deyapti, ularda sizlar yuzuk sizlar ulardan yuz o'girishinglar uchun deyapti. Agar sizlar yuz o'girsanglar ham Alloh bunaqa fosiq qavmni rozi bo'lmaydi deyapti. Garchi sizlar ulardan rozi bo'lsanglar ham Alloh sizlardan rozi Alloh ulardan rozi bo'lmaydi deyapti. Ya'ni ular bizni zohiran aldolishligi mumkin. Biz borganda biz sizlar bilan birga edik. Unday bunday deb yig'lab versa, biz ham ishonib, ha, birodar, o'zingiz bor ekan deb ketaveramiz. Lekin Alloh taolani alda olmaydi. Hamma o'zi vijdoni o'zini hisob ko'rsin. Va tarabbasunga tushib qolmayapman ekan deb. Shuning uchun birodarlar, Alloh taoladan qo'rqaylik, taqvo qilaylik. Qachongacha dunyoga berilamiz? Qachongacha bu dunyoda uyatmasdan divan bor uylarda yashab, issiq-issiq uylarda yashab, bu dunyoda Suriyada nima bo'layapti? Bu yerda Yamanda nima bo'layapti? Bu yerda Afg'oniston mujohidlari nima bo'layapti? Vatanda o'tirib olib, yana uyatmasdan nima qilib o'tiraveramiz masalan? Yana mujohidlar ba'zi bir ayblari bo'lsa, ma'lumot ham qilib o'tiraveramiz. Shuning uchun birodarlar, hayo qilaylik, Allohdan qo'rqaylik. Mana shu munofiq sifatga biz tushib qolmayapmizmi deb. Uyat kerak. Ya'ni vatorabbasunga tushib qoladi bu. Bunaqa vaqtda bemalol mashinalarni minib, savvormi-savvor, oshma-osh yeb yurilarsa, qavat-qavat uy solinglarsa bu bo'lmaydi bunaqa. Bunda biz munofiqlik sifatini o'qiladi birodarlar. Ya'ni Alloh taolodan qattiq taqvo qilaylik. Demak, ikkinchi sifat sizlar vaqt boylab kutib turgansizlar deydi. Xuddi nazarimda hozir ham bugungi kunda ham shunaqa, ko'pchilik shunaqa o'xshaydi. Vaqt kutib turganda Alloh taolada hayo qilinglar deymiz. Dunyodagi beuzr tashqari yurtlarda yashayotganlarga yoki vatanda beuzr jihod qilmayotganlarga aytamizki, Allohdan hayo qilishga ertaga bir fatuni surat kelganda ona vataningizga Movarondan hariq qanaqa qilib qaytasizlar? Qaysi yuz bilan qaytasizlar? Biz sizlar bilan birga edik deb qaysi yuz bilan qaytiladi? Alloh taolada bir fatuni surat berganda mana bu narsani his qilaylik. Mana bu narsani kishi his qilishi kerak bo'ladi. Lekin ana shu vaqtda ham demak, qalblarni bilguvchi bo'lgan zot alda olmaydi. Bizni aldasa ham. Hammani vijdoniga havola. Uzri bilan jihodga chiqolmayotgan, haqqiy shar'iy uzri bilan qilsa, u Alloh taolo uni ham bilib turadi. Alloh subhanahu va taolo uni ma'zur qiladi. Alloh taolo uni bilib turadi. Lekin noshar'iy uzrlar bilan, lekin o'zlaridagi noshar'iy uzr bo'lsa ham, lekin o'zlarini uzrli qilib shunaqa bizga ko'rsatsa, biz zohiran cheklanib qo'yaramiz. Qalbini Alloh taologa havola qilamiz. Xo'p, keyingi nima? Sifat vartabutum, sizlarda shubha bor deyapti. Sizlar shubhalandinglar. Sizlarda o'zi aslan sizlar jihodda farzandligi haqida hujjatlar yetishmay qolganidan emas. Sizlarda bu Alloh taoloning bo'lgan bu buyruqlarga amal qilishingizdagi, sizlardagi uni amalda suskashligingizlar, asl buni illati bu, asl illati sizlarda qalbingizda shubha bor. Sizlarda Alloh va Rasulini berayotgan va'dalarga shubhalar bor. Jannatga sizlar shubhalar bor. Sizlar buni Alloh taolo mu'min bandalarga beradigan g'alabalar haqida shubhalar bor. Sizlarda Alloh taolo ozchilik bo'lsa ham mu'minlarga kam fi'atin qolilatin g'alabat min fi'atin kathira. Qanchadan qancha oz toifalar o'tgan tarixda ko'p toifalar ustidan g'olib bo'lgan degan narsasiga sizlarda shubhalar bor. Sizlarda qalbingizlarda Alloh akbarmi, Amerika akbarmi desa, sizlarda Amerika akbar degan narsa bor. Sizlarda shubhalar bor. Bu mujohidlar xir tashadi ular deb mana shunday kofirlarga sizlar kofirlar kuch quvvatiga ishongansizlar. Sizlarda shubhalar bo'lgan. Ya'ni Allohni bandalarga beradigan va'dasi shubhalar bo'lgan dedi. Va g'orratkum lamaniyu hatta jaa amrulloh. Sizlarda orzu aldab qo'ygan deyapti. Allohning amri, buyrug'i kelgungacha, Allohning azobi kelgungacha, Allohning o'lim degan Alloh taolaning buyrug'i kelgungacha sizlarda orzu aldab qo'ydi. Ya'ni orzuki xom xayol deyapti. Allah meni keçiraveradi. Hamma gunohni Alloh keçiraveradi degan xomo xayol sizlarni aldab qo'ydi. Va g'orrakum billahil g'urur va sizlarni aldovchi Alloh haqida aldab qo'ydi. Ya'ni sen amal qilmasang ham, o'qimasang ham Alloh taolani keçiraveradi. Jihodga chiqmasang ham Alloh keçiraveradi. Alloh mehribon dedida shuni har xil bahonalar bilan shayton sizlarni aldab qo'ydi dedi. O bu kunda falyoma bu mana bu qiyomat kunida mu'minlarga nur beriladigan kunda, munofiq va munofiqlardan nur ularga nurdan mahrum qilinadigan kunda, kofirlar mana shu nursizlikda zulmatda qoladigan kunda, bu kunda la yu'xazu minkum fidya, endi sizlardan fidya olinmaydi deyapti. Va la minal ladina kafaru, kofirlardan ham fidya olinmaydi. Ma'vakumun nar. Ya'ni hech qanaqa mablag'da evaziga qutula olmaysizlar. Endi butun narsalaringizni bersanglar ham jahannamdan qutula olmaysizlar. U endi bu kunda biror bir so'mini Alloh yo'liga bergani baxillik qilayotganlar u kunda hamma narsasini berishga tayyor bo'ladi. Jahannamda oldida turganda ana shu kunda mana shu Alloh taolaning farzlarini qilmayotganlar, Alloh taolaning mana shu buyurgan buyruqlarini qilmayotganlar hamma narsasini berishga tayyor turadi. Butun hayotini shunda berishga tayyor bo'ladi. Hayotim bo'yicha senga xizmat qilaman deydi, lekin Alloh taolani qabul qilmaydi. Alloh uni molini ham, jonini ham, hamma narsasini qabul qilmaydi. Chunki Alloh taolani mana bu dunyoda qabul qiladigan kun qilib qo'ygan edi. U kunda Alloh taolani qabul qilmaydi. Hech qanaqa fidya olinmaydi kofirlardan ham. Va ma'vakumun nar. Sizlarni deyapti, endi joylar jahannam bo'ladi deyapti Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin. Navbatdagi Alloh subhanahu va taoloning va'dasi Alloh taolodan, demak, Alloh taolodan biz ham so'raymizki, Alloh taolo qiyomatda mana shu nur bersin Alloh taolo hammamizga. Alloh taolo hammamizni shahidlardan qilsin Alloh subhanahu va taolo. Qiyomatda Alloh taolo zulmatda, qorong'ulikda hammamizni qoldirib qo'ymasin Alloh taolo. Alloh taolo bizlarni hammamizni mana bu dunyoda ham nur bersin, oxiratda nur bersin. 3-chi va'da bu Alloh taoloni mana bu va'dasidirki, innalloha ma'al mu'minin. Albatta Alloh mu'minlar bilan birga. Anfal surasida Alloh taolo 19-chi oyatida aytadiki, va annalloh ma'al mu'minin. Albatta Alloh mu'minlar bilan birga deydi. Demak, Alloh subhanahu va taologa haqiqiy iymon keltirib, solih amal qilsak, Alloh taolo biz bilan birgadir, birodarlar. Garchi oz bo'lsak ham, Alloh biz bilan birga. Alloh bizni tashlab qo'ymaydi. Og'ir kunlarda ham Alloh taolo biz bilan birga bo'ladi. O'zini madadi bilan, yordami bilan biz bilan birga bo'ladi, birodarlar. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u kishi o'zini jiyaniga nasihat qilib, "Ya g'ulam, ey bolakay, inni u'allimuka kalimatin, sizga bir qancha kalimalarda ta'limini beraman. Ihfazillahi yahfazuka, Allohning hududlarini muhofaza qiling. Alloh taolaning halol harom hududlarini muhofaza qiling. Alloh taolaning buyruqlarini siz rioya qiling, Alloh taolo sizni hifz himoyatida saqlaydi. Ihfazillahi tajidhu tujahak, Alloh taolaning sizning hududlarini saqlang, Alloh taolaning buyruqlariga rioya qiling. Ha, Alloh taolo aytgandaqa yashangsiz, Alloh taolani qarshingizda topasiz. Ya'ni qiyinlangan vaqtingizda Robbim deganingizda bandam deb Alloh taolo yordam beradi. Shuning uchun, demak, nima qilish kerak? Birodarlar, mana shu o'zimizda iymon sifatini joy qilib, solih amallar bilan Alloh taoloning buyruqlarini, qaytariqlarini rioya qiladigan bo'lsak, demak, Alloh biz bilan birga, birodarlar. Har qancha kofirlar kuchli bo'lmasa, biz bilan Alloh taolo birgadir. Ular Alloh taolaning oldida zaifdir. Barulla banda. Biz kofirlarning oldida zaif bo'qolishimiz mumkin. Lekin Alloh subhanahu taolaning oldida hammamiz zaifmiz. Kofir musulmon hamma zaif. Alloh biz bilan birga bo'lsa, kim g'olib bo'ladi bizdan? Hech kim g'olib bo'la olmaydi. Kofirlar har qanaqa hozir tahqiqlar ko'ryapti. Mujohidlar ustida nimaga g'olib bo'la olmayapti? Ular oxiri mana shu narsaga ahli etgan ba'zilari Alloh taolo hidoyat qilgan ahli etyapti. Bilyaptiki, bular Alloh bular bilan birga deyapti. Bilyapti. Alloh bular bilan birga deyapti. Chunki ko'rib turibdiki, bu oddiy mujohidlar qanday yengish mumkin? Buncha katta kuchli davlatlarda. Alloh ular bilan birga. Qanaqa Alloh birgaligiki, mana Afg'oniston diyoriga hatto rus kirgan. Boshda Angliya kirgan. Dunyo, butun dunyo deyarli kiryapti mana shu Afg'onistonga. Qani birinchi Angliya kirdi. Veliki derjavya bo'lgan u ham. Kirgan, hatto nima aytadi, bir nimada dokumentalni film aytayapti. Bu sobiq generali Pokistonda u aytadi, hatto bir kunda o'zida Angliyani 1.5 ming askar o'ldirilgan deyapti Afg'onistonga kirganda. Bir kunda. U Angliyani xullas quvib chiqargan, ololmagan. Undan keyin nima qilgan? SSR kirib keldi. Qizil imperiya 15 ta mamlakat bilan butun dunyo titrardi. Ruslar kirib keldi, mag'rurona kirib keldi Afg'onistonga. Afg'onlariki shunchalar sodda ediki, Shayx Abdulazam kitoblarda hatto yozadi, hatto ular nima qilgan deydi? Tanklarni baylab qo'ygan deydi. Hayvon deb o'ylagan. Tanklari bilan kirib kelgan ruslar tanklarni o'sha baylab qo'yishgan ekan. Grantamiyotni qonni qo'yib otishgan ekan. Necha metr turish kerak? Ustoz, necha metr orqada turish kerak grantamiyotda? 25-30 metr turish kerak orqasidan. Uni orqasidagi nimasi qattiq nima beradi? orqasidan o't chiqadi. Amniyat uchun 25-30 metr orqada ular nima qilgan? Qonni qo'yibotgan. Hatto bittasi orqasidan ko'rib turadi degan ekan. Siyotki men ko'rib turadi degan. Shaytib ketishgan. Qara, ya'ni sodda bo'lganda. Ular sodda bo'lgan. Lekin mana shu sodda afg'on qanday g'olib bo'ldi ustusidan? 15 ta mamlakatni ular 10 yil ichida mag'lub bo'lib chiqib ketdi u yerdan. Alloh taolo nusrat berdi. Alloh mu'minlar bilan birga edi. Va undan keyin endi u Amerika o'ziga kibrona, mag'rurona kirib keldi. Sela olish olmadi. Meni texnologiyam bor, meni rivojlangan quvvatim bor. Men shunday olib tashlayman deb hech qanaqa qusurlikka o'rin yo'qda kirib kelgan edi. Shunaqa mag'rurona kirib kelgan. Mag'rurona kirib kelgan, kirib keldi mana 10 yil o'tdi alhamdulillah. Mana hozir qanaqa chiqib ketishni bilmayapti hozir. Bir sodda afg'on, bu sodda afg'onni ko'rsata olmaydi. Ya'ni bir masalan, hozirgi holatda ta'bir joiz bo'lishi uchun bir soddaroq misol bilan keltirsak-da, bir masalan dunyoda hamma tanigan sportsmen, kuchli sportsmen u Tayson masalan, nima, boksyor. Tayson. Mayk Tayson bu o'zini vaqtida kuchli bo'lgan. U bu endi hamma taniydi uni, kuchli boksyor deb biladi. Endi dunyoda aytaylik bir xabar ketdiki, Mayk Tayson yangi ringga chiqadi bitta odam bilan, ha? Chiqadi desa hamma o'ylaydi endi, ya'ni bunday kuchli Temir Taysonni raqibi kim ekan deb. Shunday qarabsizki, 5 yoshli bola chiqib kelyapti. Kichina bola, zaif bola. Oddiy bola chiqib kelyapti. Hamma kuladi-da, ha ha ha, qanday yutadi bu deydi-da. Qarabsizki, haligini Taysonni uryapti bu. 5-10 raundda urdi ekan, 10 tarda hali yosh bola. Endi bir tarafda Taysonni ko'rsatyapti. Mana Tayson va nihoyat mag'lub bo'ldi deb uni ko'rsatyapti-da, uni qarshi odamni ko'rsatyapti masalan. Uni qarshi odamni ko'rsatayotganda bu uyatki bu. Uni ko'rsatgani ham uyatadi. Mushunga yetkizdimi deydi hamma. Ya'ni hozirgi kunda Amerika ko'rsata olmayapti, chida olmayapti. Afg'on xalqini ko'rsatgani. Ular Amerikaskadiki, har bir askarlari kerak bo'lsa 100 ming dollar masraf qilib, kiyintirib, shunaqa jihozlab, tistirnog'igacha jihozlangan holatda edi. Hamma ularda texnologiyasi bor. Shunaqa chiroyli kiyingan spetsnazlar kiyinib yurganda, oyog'ida tapchiga bilan, hatto krossovkasi yo'q afg'on, sodda afg'on uni qulab qo'ysa. Uni Amerikani qulab yursa, u ko'rsatgani ijolati bo'lyapti afg'onda dunyo ko'rsatgani. Chidolmayapti Amerika hozir qattiq alamzada hozir. Mana ko'rib turibmiz dunyoni tisratadigan Amerika bu yerdan kentidan chiqa olmaydi. Hattoki biz vatanda eshitganimizni biz shunchaki hazil qilib aytishyapti dardi. Kelib rostmonaligini bildik. Pampers taqib yurishligini Amerika askarlarini. Pampers taqib yuratsa biz kulardik hazil qilib aytadi mujohid akalarimizni. Haqiqatda pampers taqar ekan. Haqiqatda pampers taqadi, qarang. Sodda afg'onim pampersini tatirib qo'ysa Amerika askarini. Allohu akbar. Demak, bu sodda afg'onning kuchliligidan emas u. Alloh taolo annalloh ma'al mu'minin. Albatta Alloh mu'min bandalar bilan birga. Hatto o'zlari aytyapti u, spetsnazlar aytyapti, biz deydi, shunchalar tayyorlanganmiz, refleks bo'lib ketgan bizga otish deyapti. Otish. Ya'ni shunchalar 2 sekundda deb ketishgan. Shunaqa tez harakat qiladi. Shunchalar tayyorgarlik kuchli bo'lgan. Lekin deyapti, terroristlar bilan to'g'ri kelganimizda bitta Alloh akbar deganda esdan chiqib qolyapti deyapti. Hamma narsa esdan chiqyapti deyapti, qarang. Demak, Alloh subhanahu va taolo mu'minlar bilan birgadir. Bu Alloh taolaning 3-chi va'dasi. Xo'p, 4-chi va'da bu Alloh subhanahu va taolaning fazli marhamatidir. Alloh taolo vallohu zul fazlin alal mu'minin. Alloh mu'minlarga fazl sohibidir. Alloh taolo fazlli degan ma'no shuki, ya'ni sizga Alloh subhanahu va taolo ya'ni qilgan mehnatingizdan ko'ra ziyodaroqni beradi. Ya'ni siz o'zi aslan bir ish qilsangizki, uni ajri aslida ozroq bo'ladi, lekin Alloh taolo uni ajrini ko'proq ziyoda qilib beradi. Ya'ni buni misol shunga o'xshaydiki, bitta soddaroq bir misol keltirsam, masalan bu Abdusamad nima qildi? Uyiga bu masalan Muhammad Amin ishga olib keldi masalan, ishga olib keldi-da ozgina 2 ga 2 metr 2 2 metr yerini kavlash kerak. Faqat yer kavlash kerak. Yer kavladi bu kishi. 10 daqiqada ishini bitkizdi. Bu 1 million dollar beryapti. Bu kishi ajablanib qoladi. La ilaha illalloh, bu pul qanday bo'ldi deydi. Rostdan menikimni qaltiraman qoladi. Inson hayron qoladi. Va sizniki. Yo, o'zimi o'z 100 so'mlik ishki bu. Yoki 100 so'mga yarasha ishki bu. Lekin bu 1 million dollar beryapti aytaylik. Demak, o'zi aslan ishingizga yarasha puliz oz bo'ladi, lekin bu ko'proq qilib beryapti-ku. Xuddi shunga o'xshagan biz, ya'ni oxirat ishiga biz qilayotgan ishlarimiz nihoyat oz. Biror bir ishimiz, hattoki bu qilgan hijrat jihodimiz ham jannatga loyiq emas u qilayotgan ishlarimiz. Mag'rurlanmaylik. Alloh taolo rahmatiga olmasa, Alloh fazl ko'rsatmasa hech kimimiz jannatga kira olmaymiz. Demak, Alloh taolo ozgina ishimizga ko'plagan ajrlar beradi. Demak, Alloh taolo demak mu'min bandalarga shunaqa fazl marhamat sohibi. Xo'p, bu Alloh taolo ajrini ko'p berishi haqida bir necha oyat hadislar bor. Biz bittasini keltiramiz. Shu bilan inshaalloh cheklanamiz. Qanchalik Alloh taoloning fazl marhamat sohibi ekanligini bilib olasizlar. Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladi. U kishi aytadi: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna Alloha kataba al-hasanati was-sayyi'at." Albatta Alloh taolo yaxshiliklarni va yomonliklarni yozdi. Suma bayyana zalik va so'ngra ikkalasini ham bayon qildi. Nima yaxshiliklar va nima yomonliklar? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allohu tabaarak va ta'ala 'indahu hasanatan kamilatan. Endi Alloh taolo yaxshi va yomonliklarni bayon qilgandan keyin kimki endi mana shu biror yaxshilikni, ko'p yaxshiliklardan bironta yaxshilikni qilishni qasd qilsa Yaxshilik qilaman deb qasd qildingiz. Lekin uni qila olmadingiz. Alloh taolo o'z huzurida deyapti, mukammal qildi deb yozadi deyapti. Masalan, bu kishi Muhammad ami ettiga Alloh yo'lida 1000 so'm beraman dedi. Alloh yo'lida shuni men ihson qilaman dedi. Lekin ertasi kuni bo'ldi, lekin o'zi og'rib qoldi, farzandi og'rib qoldi, uning pulini o'rni chiqib qoldi. O'ziga ishlatdi. Lekin Alloh shuni berdi deb yozar ekan, qarang. Niyat qildi, lekin qila olmadi. Alloh taolo nima qiladi? Shu pulni berdi qilib yozadi. Mukammal qildi deb yozadi. Hatto yarmini ham demayapti, mukammal qildi. Yoki Abdusamad niyat qildi, bugun kechasi bilan inshaalloh bir 20 rakat namoz o'qib chiqaman dedi, kechasi bilan ibodat qilib chiqaman dedi masalan. Yo, bir para Qur'on tugataman dedi. Lekin kechasi uxlab qoldi, qila olmadi. Lekin 20 rakat o'qidi, bir parani xatm qildi deb yoziladi. Niyat qildi, qila olmadi, qarang. Endi dedi, bir banda mana shu yaxshi narsani niyat qildi va uni qildi. Alloh taolo endi uni deyapti, 10 barobar qilib yozadi. 10 barobardan 700 barobargacha. Hatto niyatiga ko'ra 700 dan ham ziyodroq qilib beradi Alloh taolo deyapti, qarang. Alloh akbar, eng kamida 10 barobar. Bir paro niyat qiladi, 10 paro o'qidi deb yoziladi, deyapti agar qilsa. Mana Alloh taolaning fazli marhamati. Endi buni muqobilida gunohchi endi. Bir banda dedi, gunohni niyat qildi. Ha, bu kishi gunoh niyat qildi. Ettagi bir birodar bor, bir yasab kelaman dedi til bilan. Bir uni qalbiga azob berib kelishdi, bir zulmni niyat qildi, yo biror bir gunohni niyat qildi. Lekin ertasi kuni shu gunohidan Allohdan taqvo olib qaytdi. O'zi yomon ishni niyat qildi, lekin qilmadi. Shunga ham bitta ajr yozadi deyapti Alloh taolo. Gunohni niyat sir qilmasa ham. Endi shu gunohni niyat qildi va qildi ham. Qilsa bitta gunoh qildi deb yozadi deyapti Alloh taolo. Mana Alloh taolaning marhamati. Boshqa keng ta'rifga hojat yo'q bo'lsa kerak. Keyingi Alloh subhanahu va taoloning va'dasi birodarlar. Keyingi va'dasi Alloh taoloning do'stligi va himoyasi. Alloh taolo aytadiki, "Vallohu valiyul mu'minin." Alloh mu'minlar do'stidir dedi. Demak, Alloh taolo mu'minlar bilan do'st bo'ladi. Alloh valiyul ladina amanu. Alloh iymon keltirganlar do'stidir. Alloh subhanahu va taolo demak, mu'min bandalarini do'st tutadi. Demak, Alloh taolo do'st bo'ladi ular bilan. Bu ham katta baxt va'da, qarang, Alloh taolo do'st tutishligi. Ya'ni bu ojiz insonda Alloh taolo do'st tutishligi haqiqatan baxtdir. Mana bu hadisga e'tibor bering va qalbingiz bilan tinglang va Alloh taoloni, ya'ni mana bu hadisdan bir his qiladigan bo'lsangiz, insonning qalbi larzaga keladi. Alloh subhanahu va taolo mu'min bandalarni yaxshi ko'rgandan keyin naqadar himoya qilishligi. Mana Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilinadi, Alloh taolo aytadi: "Man adali valiyan, kimki meni dostimga dushmanlik qilsa, faqat azan tuhbil harb. Unga men urush e'lon qilaman", deyapti. Alloh taolo mu'minlar do'stiydi. Ha, mu'minlar do'sti. Xo'p, demak, kimki mana shu mu'min bandamga, ha, meni do'stimga urush e'lon qiladigan bo'lsa, kimki shunga azor bersa, unga dushmanlik qilsa, men unga urush e'lon qilaman, deyapti Alloh taolo. Va menga bandam men farz qilgan amaldan ko'ra biror bir narsa bilan yaqinlasha olmaydi. Ya'ni men farz qilgan amallardan ko'ra boshqa amallar bilan menga ko'proq yaqinlasha olmaydi. Farz amallarim bilan ko'proq yaqinlashadi, deyapti. Va bandan menga endi nafl ibodatlarni qilishlik bilan, farzdan tashqari nafllarni qilishlik bilan menga yaqinlashishni davom etaveradi, hatto uhibbahu, hatto men uni yaxshi ko'rib qolaman, deyapti. Fa iza ahbabtuhu, endi agar bandamni men yaxshi ko'radigan bo'lsam, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. U eshitadigan uni qulog'i bo'laman. Va men va basarahu allazi yabsuru bihi. U bilan ko'radigan ko'zi bo'laman. Va uni ushlaydigan qo'li bo'laman va yuradigan oyog'i bo'laman, deyapti. Agar mendan so'rasa unga beraman, agar mendan panoh so'rasa unga albatta panoh beraman, deyapti. Bu Imom Buxoriy rivoyati, qarang. Ya'ni Alloh taolo shunchalik unga do'st bo'qoladi. Yani u bandasini demak albatta Alloh taolo harom amallardan saqlaydi. Va albatta Alloh taolo u bandasini nurda, nurga chiqaradi zulmatlardan. Albatta u bandasini Alloh taolo jannatga kiritadi bunday bandasini. Ya'ni bir bandasini yaxshi ko'rib qo'ygandan keyin. Demak Alloh taolo mu'min bandalarning valisidir, do'stidir. Mana bu ham Alloh taoloning va'dasidir. Mana shu darsni biz tugatamiz. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Bizni ham Alloh subhanahu va taolo o'ziga do'stlardan qilsin.